यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुरदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 15 जनवरी सन 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे जेबी नगर अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम सबसे अंतरंग, सबसे नजीक, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम और सबसे ही शुभ ऐसे परमात्म तत्व है। उसको सबको प्राप्त हो सकते हो। सांसारिक विद्याओं को लेकर संत महापुरुषों ने अनेक तरह की बातें कही है और अलग अलग अधिकारी बताए हैं। उन अधिकारियों को अलग अलग तत्व मिलता है ऐसा विवेचन किया है, परंतु परमात्म तत्व एक ऐसा है विलक्षण जो सबको प्राप्त हो सकता है। उसके सब अधिकारी है। ये बात बहुत कम जगह मिली है, हर एक जगह मिलती नहीं। ये बात बड़े बड़े ग्रंथों में भी नहीं मिलती है, संतों से मिली है। अलग अलग अधिकारी बताते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ वो तत्व है। अभी भाई लोगों ने एक विशेषता से मान रखा है, रुपये सबसे बढ़िया है। ये एक भीतर में बैठी हुई बात है, बचपन से भी ये बात बैठ गई भीतर से। बच्चा चाहते ये चीज चाहिए, गोदी में बैठा है, वो खिलौने का मन करता है तो खिलौना लिया, पैसा दिया खिलौने ले लिया। खाने की कोई चीज चाहिए, पैसा दिया खाने की चीज मिल गई। तो उसकी ऐसी बैठ गई बालकपन से भीतर से कि पैसा सबसे श्रेष्ठ है, ऐसी बात बैठ गई भीतर। अब वो इधर उधर लिखती नहीं। वास्तव में आप क्षमा कर देंगे, ऐसा उम्मीद ऐसी है कि आप क्षमा करेंगे, कृपा करेंगे, नाराज नहीं होंगे। अगर रद्दी है तो सबसे रद्दी पैसा है। इस रद्दी चेता भी नहीं, कंकर पत्थर भी नहीं है, कूड़ा करकट भी इतना रद्दी नहीं है, फटे गुजे पुराने अखबार आदि कूड़ा है वो भी इतना रद्दी नहीं है, पैसों जितना रद्दी नहीं है। पर ये बात आप लोग क्षमा कर देंगे, सुन देंगे तो अच्छी बात है, इस पर विचार करें, ये मेरी प्रार्थना है। ये गहरा तत्व तो समझना है, क्योंकि मनुष्य जो नहीं है इसमें अगर प्रधानता है तो विवेक ही है। मनुष्य श्रेष्ठ है विवेक शक्ति से। ये बाल बुद्धि योग्यता रुपये पैसे राज्य पद अधिकार मिनिस्ट्री महाराजा राजा ये होने से श्रेष्ठता नहीं है। इसमें जो विवेक शक्ति है उस विवेक दृष्टि से बड़ा है। वास्तव में मनुष्य का ये नहीं कि दो पैरों से चलता हो, काला माथा हो, दो हाथ लटकते हो, ऐसा होता है मनुष्य होता है। ये एक आकृति है, ये एक आकृति है। मनुष्यपना है वास्तव में विवेक से, सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य सार असार क्या ये त्याज्य शुद्ध अशुद्ध अनुकूल प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूल दोनों में भी है, अशुद्ध अशुद्ध आदि ऐसे जो विवेक है अलग अलग। ये विवेक प्रधान होने से मनुष्य की महिमा है। और फिर भी उस विवेक का सदुपयोग करने से, दुरुपयोग करने से उनकी निंदा होती है। बस एक विवेक शक्ति एक विलक्षण है, आस्तिक दृष्टि से वो भगवत दत्त है। वो जो विवेक है सार असार ग्रहण करने का, निर्णय करने का, सत असत का, कर्तव्य अकर्तव्य का, जो निर्णय है ना, ये निर्णय बुद्धि ये भगवान की दी हुई है। ज्ञान की दृष्टि से स्वाभाविक है, परंतु गहरी रीति से भगवान ने दी हुई है। ये कर्मों का फल नहीं है, ये विशेष बात है, ध्यान दें आप लोग। ये जो हमारे विवेक शक्ति है ये कर्मों का फल नहीं है। कहते हैं बुद्धि कर्मानुसारिणी, ऐसा आता है बेशक, परंतु ये विवेक बुद्धि का कार्य है, कर्मों का कार्य नहीं है। कर्मों का क्यों? कर्म कार्य है तो कर्म शुद्ध कर्मों का ही फल होगा, अशुद्ध कर्मों का तो फल होगा नहीं। श्रेष्ठ कर्म होंगे, उत्तम कर्म होंगे, उन कर्मों का ही फल हो सकता है, अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक। तो विवेक बुद्धि हुआ तो इस अच्छा कर्म और मंदा कर्म, ये विवेक पहले होना चाहिए या पीछे होना चाहिए? बिना विवेक बिना अच्छे कर्म कैसे करेगा? अच्छे कर्म और मंदे कर्म ये विवेक पहले है, पीछे शुभ कर्म है, पर कर्मों का फल पीछे है। तो विवेक किसी कर्म का फल नहीं है, ये भगवत कृपा प्राप्त है। मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिलता है, ये बात ठीक है। कौ करी करुणा नर देही देत इस बिना हेतु सनेही। इस जीव को कभी भगवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं, ऐसे परंपरा से चलते चलते मनुष्य शरीर मिल जाए वो एक और बात है, और कृपा करके भगवान देते हैं तो वो कर्म के बिना बीच में भी दे देते हैं, करुणा करके बिन हेतु सने ही। स्वाभाविक कृपा करना उनका स्वभाव, स्वाभाविक गुण है। औष्णिवत रवि, जैसे सूर्य में उष्णता है, इस तरह से उसमें कृपा स्वतः है। गोस्वामी जी महाराज जो कहते हैं, है तुलसी परती तुम्हें मिलेगा विश्वास है, प्रभु मूर्ति कृपा मई है, भगवान की मूर्ति कृपा मई, कृपा से ही बनी हुई है। जैसे मृणमय होना विकारी मैट होता है, तो जैसे केवल कृपा ही कृपा, केवल कृपा पुंज, उसका नाम परमात्मा है। तो भगवान की कृपा से वो विवेक प्राप्त है, वो कर्म का फल नहीं है, वो भगवान से है। भगवान किसी कर्म का फल नहीं है, कर्म का फल होता है वो नाशवान होता है। क्यों? क्रिया कर्म किया जाता है, उसका आरंभ और अंत होता है, तो उसका फल अनंत कैसे होगा? फल याद ही अंत वाला ही होगा। तो वो विवेक भगवान की कृपा का फल है। तो विवेक की बड़ी महिमा है, विवेक से दृश्य महिमा। शरीर मानव शरीर की है, तो मानव शरीर की महिमा ही है। शास्त्रों में जगह जगह है मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया है और बहुत कीमती बताया है, क्योंकि जितनी गतियां होती है, गीता में 5 गति का वर्णन है, 2 ऊर्ध्व गति है, 2 अधि गति है, 1 मध्य गति, 5 गतियां है। एक ब्रह्म लोक में जाकर आ जाते हैं, एक ब्रह्म लोक में आकर नहीं आते, मुक्त हो जाते हैं। 2 गति ये है, मध्य गति मनुष्य शरीर है, और 84 लाख जोनी में जाना और नरकों में जाना, ये 2 अधोगति है। तो दूर दूर 2 अधर 1 मध्य, ये 5 गति खास है। इस गतियों में जाने के लिए कर्म किए जाते हैं, कर्मों से गति होती है, वे कर्म किए जाते हैं मनुष्य शरीर में। उस शरीर मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल है ऊर्ध्व गति, अधोगति, मध्य गति। ऊर्ध्व गति चंद्र सत्वस्था, मध्य तिष्ठ चंद्र राजसा, अधोगत चंद्र तामसा। उर्द गति दो भेद है, शुक्ल कृष्ण गति ये थे जगत शाश्वती बते ये भी आया तना व्यक्ति अन्य अर्थान विषय पुराण संसार नराधमान क्षिपा मध्य से अशुभान आशु आसु योनि आसु योनि मा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्ति उतम ते ततो याति अधमांगत है नर को भी कुंड है वो उनसे लिपती है। तो ये पांच गति हुई। तो इन पांच गतियों में जाता है तो वो जाता है मनुष्य, मुख्य मनुष्य है। जितनी दुनिया है देवा की दुनिया बड़ी उत्तम मानी गई है, ऊपर लोग जितने गए उन लोगों में रहने वाले गति बड़ी ऊंची मानी गई थी। भूलोक भौर लोग मन लोग जन लोग तप लोग सत्य लोग ऊपर लोग है, नीचे अतल वितल सुतल तलातल रतल मातल पाताल ये नीचे की है। ये 14 भुवन है, इन 14 भुवनों में तरह तरह के जीव है। सबसे मुख्य मनुष्य माना गया है, मनुष्य के शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। देवताओं को तो मनुष्य शरीर से गंध आती है, जैसे हमारे सामने मैले से भरा हुआ सुअर हो और ये दुर्गंध आती है, इस तरह देवताओं को हमारे शरीर से दुर्गंध आती है। ऐसा मैला शरीर है ये, पर महिमा इसी भी ज्यादा है, देवताओं की महिमा नहीं है। क्यों है कि इसमें काम बहुत बढ़िया किया जा सकता है, अधिकार बहुत है। जैसे आप लोग मारवा में शुद्ध हवा को छोड़ करके यहाँ रहते हो, उतनी शुद्ध हवा यहाँ नहीं है पर यहाँ पैदा है, इस वास्ते यहाँ आते हो। इस तरह से ही ये मनुष्य शरीर है, इसमें पैदा है मुक्ति तक। नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी, नरक में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, मुक्ति में जा सकते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं और भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और 84 लाख जून प्राप्त कर सकते हैं। 7 चीजें मिली, 7 तरफ यहाँ से जाता है तो 7 तरफ मिल सकती है। नरक स्वर्ग अपवर्ग ज्ञान वैराग्य भक्ति 84 लाख यहाँ से जाती है सब, इस मनुष्य शरीर से। तो सबका मूल मानव शरीर है, इसी समान महिमा किसी शरीर का नहीं है। देवादिक शरीर है वो भोग योनी है, दूजी जितनी उनसे नीचे गोलियां है वे भोग योनियां है और ये कर्म योनी है। तो कर्म योनि तो साधारण रीति से सामान्य रीति से ये कर्म योनी है, जो जन्मते मरते इस रास्ते में चलते हैं उनके लिए कर्म योनी है, नहीं तो ये साधन योनी है। ये परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ये साधन करने की योनी है, जो अपना उद्धार कर ले। केवल उद्धार करने के लिए मानव शरीर मिला गया है। भाइयों से बहन और मनुष्य मात्र, इसमें मतभेद कई है पर अपना सिद्धांत ये है। कई ऐसे सिद्धांत है कि स्त्रियों की मुक्ति नहीं होती, कई तो यहां तक कह देते कि स्त्रियों में कोई हिंसा भी नहीं, कोई पाप भी नहीं, स्त्रियों का अधिकार नहीं है। तो हमारे शास्त्र में स्त्रियों का पुरुषों का मनुष्य मात्र कल्याण के अधिकारी है, अपने सिद्धांत गैर सिद्धांत में ये बात है। गीता में बताया 7 अपिचे शुद्राचार, ये पीछे पाप योनि है, स्त्रियों वेश्या शुद्धा और ब्राह्मणा राजसे 7। 4 तो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शुद्ध 4, 1 स्त्री 5, 1 पाप दुराचारी और 1 पाप योनि। ये 7 ही परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है, गीता सिद्धांत से ये बात कहती है। और शास्त्रों में कई मत भेद है पर गीता की ये बात है। तो मनुष्य मात्र परमात्मा को ही प्राप्त कर सकता है, इसके सिवाय दूसरे को प्राप्त हो जाए मना नहीं है। किसी के लिए भी परमात्मा की प्राप्ति करना मना नहीं है, पर दूसरे में योग्यता नहीं है, अधिकार नहीं है, वो सामग्री नहीं है। परमात्मा प्राप्ति करने का जो अधिकार है, सामग्री है, सब चाहिए वो चीज नहीं है। मनुष्य शरीर है, उस शरीर में वो सामग्री भी है, विवेक भी है और अधिकार भी है, समय भी है, ये सब सामान है, सब है इसमें। तो मनुष्य शरीर उस परमात्मा का अधिकारी है। इसके सिवाय उस तत्व का अधिकारी कोई नहीं है। मिल जाए देवताओं को मिल जाएगा, पशु पक्षियों को भी मिल जाएगा, बंदर भालुओं को मिल जाएगा, पत्थर अहिल्या पत्थर की मुक्ति हो जाएगी, गिद्ध आदि की हो गई, नीच नीच प्राणियों की मुक्ति हो जाती है, परंतु अधिकारी नहीं है। अधिकारी मनुष्य है। मनुष्य होने पर वो जो अंगहीन हो, विकल हो, अंधा हो, लूला हो, कैसे ही हो, पंगु हो, कैसे ही हो, मनुष्य शरीर से परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। ये एक विशेष महिमा है। इस वास्ते मनुष्य शरीर की महिमा है। मानव शरीर के समान दुर्लभ हो मानुषो देह, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, इस मिलना बड़ा कठिन है। देवता भी लोग चाहते हैं, इंद्रा दुर्लभ देवता है, वे देवता भी मनुष्य जन्म चाहते हैं। और मनुष्य जन्म में भी भारताज के इस भारत लोग भारतवर्ष में यहाँ जन्म चाहते हैं। भारतवर्ष जैसा उत्तम देश नहीं है दोनों कोई भी। हम अपने अभिमान से भी कह सकते हैं, मारवाड़ी कहावत याद आ गई, आपने मान डाकन कौन कहे, आपने मान डाकन कौन कह सब, तो जो मैं नहीं कहता हूं ऐसी बात नहीं है। इसमें कल मैं बताई थी ना, सूर्य की किरणा ज्यादा पड़ती है, ऐसे ही इनमें बहुत पवित्र नदियां है, पवित्र सरोवर है, पवित्र पवित्र तीर्थ है, पवित्र पवित्र पर्वत है, पवित्र पवित्र भूमि बहुत विलक्षण है इसमें, और अच्छे अच्छे महात्मा इसमें है, अच्छी अच्छी सतियां, बड़े बड़े जति, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े महापुरुष इस भूमि में हुए हैं। और आज भी उत्तराखंड में कहते हैं बहुत अच्छे संत महात्मा आज भी है, सैकड़ों वर्षों की अवस्था वाले ऐसे संत आज भी है, और नर नारायण वहां रहते हैं ऐसी बात लोग कहते हैं, और जाते भी है नारायण दर्शन करने के लिए, बद्रीनारायण जाते भी है। तो ऐसी विलक्षण चीज ये भारतवर्ष की है। तो भारतवर्ष उत्तम है, इसमें ये बात है कि ये अधिकार मिलता है। अब इसमें श्रेष्ठ हुआ परमात्मा, और परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हुआ विवेक, और विवेक वो विशेष मनुष्य में, और में भी विवेक है, पर मनुष्य के विवेक का उपयोग किया जाती है, विशेष महिमा है। देवताओं में विवेक है, पशु पक्षियों में विवेक है, वृक्षों में भी विवेक है, लता दूब आदि के इसमें भी विवेक है, परंतु जैसा मनुष्य में विवेक है ऐसा विवेक नहीं है। विवेक नाम क्या, सार असार, नित्य अनित्य, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, मानो दोनों चीजों को जानना, ठीक बेठीक, अनुकूल प्रतिकूल आदि का, तो अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान तो सब है, स्थावर में भी, वृक्षों में भी, पशु पक्षियों में तो है ही, जलचर है, थलचर है, नभचर है, इनमें सब में है, जरायुज है, स्वेदज है, अंधज है, उद्भिज है, चार खानी है, 84 लाख जो भी है, इनमें सब में है। परंतु अपने कल्याण की बात वो मनुष्य शरीर में बात है, अपना उद्धार करने ये शक्ति मनुष्य को दी है और भगवान की दी हुई है, ये कर्मों का फल नहीं है। कर्मों के फल से भी मनुष्य शरीर मिलता है, भगवान की कृपा से भी मिलता है मनुष्य शरीर, शास्त्रों में आया है, कबो करी करुणा नर देही देती इस विनेजम, मनुष्य देह देते हैं और बड़े भाग्य मनुष्य का अनुपावा, ऐसी व्याति बात है, भाग्य से भी कर्म से भी मिलता है, तो ये मनुष्य ही मिलता है। मनुष्य शरीर में विशेष हुआ विवेक, और विवेक में क्या है कि सत असत है, नित्य अनित्य है, इसमें सत है, अनित्य है, ये अनित्य है, इसमें नित्य है, दो चीजों के बीच में नित्य चीज है ग्राह्य, उसमें सत की असत की सत की महिमा है, असत सत की असत है, विवेक विवेक में सत की महिमा, वो सत्व मनुष्य में है, विवेक मनुष्य में है, उस मनुष्य से आगे नीचे उतरेंगे तो हमारे क्या आएगा कि ये पशु पक्षी आदि ये आएंगे, जो चलने फिरने वाला जीव है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बकरी है, भेड़ है, हरिण है, लोमड़ी है, शार है, नाग है, सिंह है, बाघ है, चीता है, वगैरह है, ये चलने फिरने वाले जीव, ये दो नंबर में थे, मनुष्य से नीचे नदी आते हैं। इनमें सबसे उत्तम गाय है, श्रेष्ठ गाय है, ऐसा दूसरा पशु नहीं है, ऐसा गाय के समान कोई नहीं है। गाय का गोबर और गोमूत्र भी शुद्ध है, गोबर में लक्ष्मी रहती है, गोमूत्र में गंगा जी का निवास है, 33 करोड़ देवताओं का निवास है, इतनी शुद्धि पवित्रता गौ के है। रोम रोम में गौ की विलक्षणता है, गौ की बड़ी भारी महिमा है, दर्शनों की महिमा है, गो रज उड़े वो समय बढ़िया हो जाता है। गोधूली शाम को जो गाय आती है चर करके जंगल से, तो उसकी जो गुओं की युद्ध होती है वो गोधूली का समय होता है। भगवान राम जी का विवाह भी उस समय हुआ है, विमल धैर्य बेला विमल तो गोधूली बेमा है, वो विमल बेला शुद्ध बेला, क्योंकि गायों की रज्जु उड़ती है उसमें, और रज्जु से सब पवित्र हो जाते, सब पवित्र, तो इतनी पवित्र होती है। ऐसा कोई पशु नहीं है, मनुष्य पशुओं को पशु कोई भी नहीं है ऐसा, जैसे गोबर भी पवित्र, गोमूत्र भी पवित्र, जिसके खुरों की रज्जु भी पवित्र, जिसका दर्शन भी पवित्र, इसी समान दूसरा कोई नहीं है। तो मनुष्य है तो वो है, इतना पवित्र होते हुए मनुष्य की विशेषता है, क्यों मनुष्य समझ सकता है, इसमें विवेक शक्ति है, गाय में विवेक शक्ति नहीं। गाय स्वतः पवित्र है, परंतु गऊ को आप बता नहीं सकते ये भगवान भजन है, इससे मुक्ति है, इससे कल्याण है, इससे बंधन है, ये सार है, ये असार है, ये नित्य है, अनित्य है, इसको समझ नहीं सकती। गाय में ये बुद्धि नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसकी जो बनावट है, उस बनावट में वो बुद्धि का जो स्थान होता है ना, वो ऑफिस ऐसा बढ़िया नहीं है। इसमें ये माथा है ना, इस माथे में ज्ञान तंतु रहते हैं, उनका माथा ये चिपका होता है, ऊपर शींग हो जाता है, चिपका हुआ है। इस वास्ते में उतनी नाड़ियां नहीं है जितनी मनुष्य की नाड़ी है। इसे दो नंबर बंदर में है, बंदर का मंदिर जैसा होता है उसमें है ये, पर मनुष्य जितना नहीं है, मनुष्य बहुत विशेष विकार है, वो बंदर में नहीं है। मंदिर वो विवेक नहीं कर सकता, बहुत बुद्धि है पुरुष में, दो पशुओं की अपेक्षा बंदर में बुद्धि है, तो उसमें बुद्धि है, परंतु दूसरे गाय में वो चीज नहीं है, भैंस में नहीं है, भेड़ में नहीं है, बकरी में नहीं है, सिंह में नहीं है, चीता में नहीं है वो चीज, तो वो विशेष गाय में हुई। तो गाय में होकर के जितने चलने फिरने वाले जंतु है, चलने फिरने वाले पक्षी भी होते हैं, आद आदि के पक्षी है, वे उड़ने वाले और जल में होने वाले रहते हैं, व्याघ्रीय गोदा है, मेंढक है और कछुआ है, ये जल में भी रहते हैं, थल में भी चलते हैं, और जो मछली है, मकर है, ये जल में भी है, बाहर भी चलते हैं, मछली है ये जल में है, बाहर भी चल सकती, जलचर है, वो जलचर थलचर है, कहीं जलचरी है, कहीं थलचरी है, कहीं नवचर है, आकाश में बीच रहे कहीं पक्षी रहते हैं हमारे, कहीं आकाश में ही रहते हैं, आकाश में ही जुड़ते हैं, आकाश में ही अंडा देते हैं, आकाश में ही आ जाते हैं, अंडा नीचे आते आते आते पककर गिर जाता है और बच्चा पैदा हो जाता है, ऐसे आकाश में रहते ऐसे भी है। तो इतने सब प्राणी है, सब है, तो ये चलने फिरने वाले जंगम प्राणी है, उससे दो नंबर में आते थे वृक्ष है। वृक्षों फिर अलग अलग है, वट है, पीपल है, और उदुम्बर है, गुलर है, ये विशेष वृक्षों में आंवला है, ये विशेष पवित्र है, इनकी छाया बड़ी है, इनका फल भी बड़ा है, इनकी बड़ी महिमा है। मृत्यु समय में आंवले वृक्ष रस लग जाए तो उनके सर हो जाए, अच्छा हो जाए, ऐसी ऐसी महिमा इन वृक्षों में है। तो वृक्षों में ये बहुत पवित्र है, पीपल, बड़, गुलर, आंवला आदि की ये है। तो ये वृक्ष जितने स्थावर है, ये चलने फिरने वाले रहने वाले, तो चलने फिरने वाले जंगल में उनसे नीचे जीवन दो स्थावर ये है। इन वृक्षों से नीचे आ जाया जाए तो फिर वस्तुमा है, वस्तुमा जो है ये घने खनिज पदार्थ है, और जहां से पैदा होने वाली चीजें है, जिसमें अनाज भी होता है, कुपाश भी होता है, और साग पत्ते भी होते हैं, कंद मूल फल होते हैं, ये कंद है, कई मूल है, कंद है, जैसे शकरकंद है, आलू है, ये कंद है, ऐसे मूली है, शलगम है, ये मूल है, मूल वो होता है नीचे ऐसे अवर ऊपर पत्ते होते हैं, वो मूल कहलाता है और कंद वो कहलाता है ऊपर से बेली जैसी होती है भीतर में जमीन जमीन में जो पैदा होते है वो कंद होता है, तो मूल ही होती है, जो मूल है कंद है ऐसे कहीं है, ऐसे खाने के वृक्षों के फल है अंकुर है इसमें अंदाजा है कई चीज है इसमें जो खाद्य पदार्थ भी है इस तरह से, तो इनमें श्रेष्ठ भाग हुए कंद वादि ये सब ही स्थावर, तो उनमें जंगम श्रेष्ठ हुए, तो जंगम में श्रेष्ठ क्या है, जंगम में अगर श्रेष्ठ है जिसमें भौगोलिक है उनसे श्रेष्ठ है मनुष्य, मनुष्य ये श्रेष्ठ है, हर मनुष्य में श्रेष्ठ है विवेक, विवेक में श्रेष्ठ है सत्य, अब मनुष्य व श्रेष्ठ इनसे पहले क्या चीज है, इससे पहली चीज है वस्तुएं, अनाज है आदि वस्तुएं है, ये जिस वस्तुओं से हमारा निर्वाह होता है, खाते हैं पीते हैं कूदते हैं पहनते हैं काम में लेते हैं ऐसी वस्तुएं, ये वस्तुएं मूल्यवान है, वस्तुओं से अगर नीचे जाया जाए तो वस्तुओं से नीचे क्या है, ये जो जितना द्रव्य कहलाता है ना धन, जिसको धन कहते हुआ ये धन, भेड़ बकरी भी धन है गाय भैंस भी धन है, ये जंगम धन है, और इस धन में रहने वाले जैसे पृथ्वी है, जैसे सोना है चांदी है रत्न है हीरा है माणिक है मोती है पुखराज है ऐसे लाल है, ये कई रत्न है, ये बड़े ऐसे शेष बने हुए हैं, तो ये सब शेष है, अब इनसे आगाड़ी नीचे जाएंगे तो इसमें सबसे क्या कीमती है, वस्तु में कीमती है, और वस्तुओं के विषय कीमती है जमीन, आप जो धन के पीछे पड़े हो ना इसमें आप अगर सुने समझे तो जमीन जितनी कीमती इतना सोना चांदी रत्न कीमती नहीं है, सिक्का है वो तो बहुत रद्दी है, सिक्का तो जल्दी बदल जाएगा राज बदल जाएगा हो जाएगा कार्य हुक्म के अब करोड़ रुपये का नोट नहीं चलेगा बल्कि खत्म होगा धोने के लाओ कोई फायदा नहीं, रत्न ये रहेगा, इनसे बढ़िया है जमीन, जमीन अपने पास रहेगी वो किसी का ही राज्य हो कोई जाओ जाओ जाओ जमीन सबसे श्रेष्ठ है, जमीन से पैदा होती है, इनसे पैदा नहीं होती है, सोने से चांदी से पैदा क्या होता है, जमीन से सब चीज पैदा होती है, जल भी अन्न जमीन से मिलता है, अन्न भी जमीन से मिलता है, कपड़ा भी जमीन से मिलता है, घर भी जमीन से मिलता है, निर्वाह जमीन से होता है, तो जमीन सबसे श्रेष्ठ है, इस वास्ते जहां तक बने जमीन का संग्रह करें, हमारे भाई लोग जमीन तो बेच रहे हैं रुपया पैदा कर रहे हैं रुपया जमा कर रहे हैं जमीन बेच रहे हैं, जमीन बेचनी नहीं चाहिए, आप धन सा हो धन की दृष्टि से देखा जाए तो जमीन का संग्रह करो, मकान है जमीन है ये काम आती है, इससे फिर पैदा बहुत चीजें पैदा जमीन से पैदा सब चीजें जड़ी बूटी अनादि सब जमीन से पैदा होता है, इसे नीचे आवे तो ये चीज वस्तु है बर्तन है भांडे है अपने काम है ये चीज है, इन सबसे रद्दी है पैसा, क्यों कि पैसा खुद काम नहीं आता, पैसा उखाड़ नहीं सकते पी नहीं सके पैर नहीं सकते ओढ़ नहीं सकते सवारी नहीं कर सकते, खुद पैसा काम आता ही नहीं, पैसा वस्तुओं के द्वारा काम आता है स्वतंत्र काम नहीं आता, आप बताओ अगर किसी आदमी को कहा जाए धन बहुत बढ़िया है तो सोना चांदी रतन सब इकट्ठा करके चबूतरा बना दे बड़ा उसके ऊपर रख दे बैठा देंगे ये सब आपका है, ना अन्न देंगे ना जल देंगे ना कपड़ा देंगे और ना मकान देंगे, कितना जीवेगा, चबूतरा को सूत्र बना दिया और आप कहते हम तो पैसा गिल्टी का पैसा भी दिखाएंगे नहीं तुम्हें दर्शन नहीं कराएंगे और नोट भी दिखाएंगे नहीं रुपया पैसा दिखाएंगे ही नहीं ना दिखाने है चांदी है सोना है रत्न है पुखराज है हीरा है पन्ना है दिखाइए नहीं, अन्न जल वस्त्र देते रहेंगे तो क्या मर जाएंगे हम, रुपया दिखाएंगे नहीं कि पूरी उम्र में दिखाओ अन्न जल वस्त्र मकान क्या बाधा लगेगी, मनुष्य के नजीक काम में आने वाला अन्न जल है मकान है ये इसकी औषध है, इसी सिवा फिर विद्या है सीख है एक चीज है कौन की है, तो अन्न जल वस्त्र ये खास चीज है, मतलब खुद के काम आने वाली चीज, पैसों से चीज ये लेते हैं। इसमें लोग कहते हैं कि महाराज पैसे रद्दी कैसे, पैसे से अन्न भी मिलता है, जल भी मिलता है, फल भी मिलता है, मकान भी मिलता है, पैसे सब मिलता है। तो पैसे सब मिलता है तो मिलता क्यों, पैसा बढ़िया है तो मिलता क्यों है, पैसा क्यों बेचो, पैसे रखो पास में, पैसों की बिक्री करके अन्न लेते हो, बिक्री थी अन्न आदि करो, पैसों की बिक्री कहते नहीं बात, परंतु पैसा दे करके अन्न क्यों लेते हो। जब पैसा बढ़िया है, पैसा आपके पास है ही, तो कोई पैसों से आप जी नहीं सकते। इस वास्ते आपके उपयोग में आने वाली खास चीज पैसा नहीं है। पैसा एक व्यवहार में विनिमय करने के लिए बड़ी काम की चीज है, बहुत ही आवश्यक चीज है, जिससे कि हम व्यापार भी करते हैं, लेन देन भी करते हैं, बहुत बड़ा व्यवहार करते हैं। पैसा क्या है, कहते हैं कि एक रूपये और एक राम, एक रूपये और एक राम है, ये वो मिला हुआ राम और क्या रूपये हो गए राम, बोकरे मुक्ति बोकर सिर का वे काम, तो काम सिर करता है इससे रूपये से, इस वास्ते काम अच्छा है रूपया, तो रूपया अपनी जगह है अच्छा है, परंतु सबसे श्रेष्ठ कर दिया, इतना रूपया श्रेष्ठ कर दिया, ना भगवान को पूछते हैं, ना धर्म को पूछते हैं, ना पाप को मानते हैं, कुछ नहीं, रूपया ही रूपया रूपया, ये बुद्धि मारी गई, बुद्धियों के लोभ में बुद्धि भ्रष्ट हो गई, झूठ कपट बेईमानी ठगी सब कर रही, सब कितने जितना पाप करते हैं रूपयों के लिए, वो पाप होता है जमा भीतर, रूपये होते हैं बैंकों में, तिजोरियों में, यहाँ, अरे मरोगे तो रुपया तो कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, अरे पाप कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, क्या रहेगा पीछे, झूठ कपट किया, ठगी करी, धोखेबाजी करी, विश्वासघात किया, जिससे रुपये कमाए, तो रुपया यहाँ रहने वाली चीज के लिए साथ में चलने वाली चीज को नष्ट कर दे रहा है, क्या ये बुद्धिमानी है, इसमें सोचो विचार करो, संग्रह आपके क्या होता है, संग्रह पाप और पुण्य का होता है, अच्छा और मंदा आपका स्वभाव बनता है, मंदा स्वभाव बन जाए, अच्छा स्वभाव बन जाए, तो स्वभाव आपका निर्बल बन गया तो आपने बड़ी भारी उन्नति की है, साथ में चीज है, अच्छा स्वभाव बन गया, जहां जाओगे वहां आदर होगा, परलोक में जाने वाले भक्तों का आदर करते हैं, बड़े इंद्रादि देवता है, वे भी भगवान के भक्त का आदर करें, वहां जाने वाले को आदर मिलता है, तो सब जगह ही होती है, तो भगवत भक्ति का आपके गुण है, आपके पैसों वाला आदर यहाँ होगा, और पैसों वाला आदर भी किस में होगा, जो पैसे के लोभी है उनमें होगा, चोरों का सरदार होता है चोरों में ही होता है, सर्वगर्म होता है, चोरों का सरदार तो चोरों में होगा ना, तो उस जगह आपकी है नहीं, वहां क्षमा करना, पहले ही बता दू, माफ नहीं करना भाई, खुद ख्याल तो करो आप, इसमें आप श्रेष्ठ हो गए, ये धनी है, बड़ा धनी है, धनी होने में जितनी इसकी फजीती है मनुष्य शरीर की, इतनी फजीती किसी में नहीं है, अरे मानते इज्जत, मानते उसको इज्जत, पैसा आपने पैदा किया, आपको पैसे ने पैदा नहीं किया, क्या आपको पैसे ने पैदा किया है, ये आपने पैसा पैदा किया, अरे आप बड़े होते पैसे से, पैसा आपसे बड़ा हो सकता है, उपयोग करो, बट आप पैसे, आप बड़े हो गए तो आपकी तो फजीती हुई है ना, आपकी तो कोई महिमा ही नहीं है, सब पैसे ब्रह्मा है, बस टका धर्म टका कर्म टका ही परम पदम, यश ये है टका दास थी, हाँ टका टक टका आए थे, टको नाम ले शत्रु शो मित्र हो, शत्रु मित्र शो शत्रु दिखावे है, हलो मिलो चलो मिलो टके वाले आवे है, टके वाले आवे सब, यही इज्जत हुई है, तो आप विचार करो, आपकी इज्जत बड़ी है, फजीती हुई है, पैसे के कारण से आप बड़े हुए, आप बड़े हुए भगवान के भजन से, जिसके आप अंश हो उससे आप वास्तव में बड़े हो, मरो तो जन्म जीवो तो या फिरो तो कष्ट से गई आपका बड़ा चार, लोग चाहे माने चाहे न माने, आदर करे चाहे निरादर करे, कुछ भी करे, परंतु तो आपका बड़ापन कोई छीन नहीं सकता, ऐसे पैसे का बड़ापन टिक नहीं सकता, डाकू ले जाए, चोर ले जाए, धराइत ले जाए, राज ले जाए, पहले जमाने में डाकुआ पड़ते तो राजा को पुकारते थे, आज राजा डाका डाल किसको पुकारोगे, किसको कहोगे। तो ऐसी हालत में पैसों की दृष्टि गीत की जैसे दृष्टि होती है, गीत बहुत ऊंचा उड़ता है, बहुत ऊंचा दृष्टि नहीं जाता ऊंचा उड़ता है, पर वो दृष्टि बड़ी तेज होती है गीत की। संपाति ने कहा है ना, हनुमान जी आदि मुझे सब गए, मैं देखो तुम नहीं, गीदई दृष्टि अपार, गीदई दृष्टि अपार, वो अशोक पद के नीचे सीता बैठी है, सौ जो है मेरा 400 कोश। तो गीत की ऐसी ऊंची दृष्टि होती है, पर दृष्टि होने में क्या ऊंचा तो बहुत उड़ान करता है, पर मानसिक हृदय पर पड़ जाता है, सड़ा गला दाग बन मरा फटल लग जाए, ऐसे दुर्गंध है उसमें पड़ जाता है। वहां अब बातें बहुत लंबी लंबी बनावे, अरे कने कर काम नहीं, बस भोग जा मेरा, सब उदान बंद हो जाए, पड़ जाए तो कहाँ बचे सब संगे, कहाँ बताओ। बड़ी बड़ी बातें ऊंचे करे, उड़ान तो बड़ी ऊंची, दृष्टि कहाँ रही, मान और पढ़ाई बस रुपया पैसा रहे मिल जाए, पैसा मिल जाए, अब रुपया पैसा सबसे रद्दी वो मिल जाए जिसके लिए कथा सत्संग सब खत्म हो गया, इतना रुपये का आदर कर दिया जिसके आगे सत्संग की महिमा नहीं, झूठ कपट करो, बेईमानी करो, ठगी करो, धोखेबाजी करो, हिंसा करो, हत्या करो, किस तरह से दो चीज, एक तो आराम मिले, एक रुपया मिले, भोग ईश्वरी प्रसन्नता ना। गीता में 44वां श्लोक है, दूसरा जाएगा भोग और ऐश्वर्य, मानो सुख भोगे और 1 रुपया इकट्ठा करें बस, कामो भोग परमा एतावदित निश्चिता, यही है बस जो कुछ है यही है। और इसी दृष्टि से देखेंगे, किसी साधु को देखो, किथा कथा भाषा को देखो, व्याख्यान को देखो, सत्संग बढ़िया हुआ, कौन सा इतना रुपया भेंट आया, सर रुपया से यहाँ का जाएगा, इतने रुपया उनके पास में है, इतना पैदा होगी सर, इतना बढ़िया हो, रुपया बढ़िया हो, बढ़िया हुआ, बढ़िया नहीं बढ़िया, डॉक्टर कौन बढ़ा के जिसकी फीस ज्यादा लगे, रुपया ज्यादा लगे बढ़िया, जब गुणवान कितना ही हो बोले कैसे विद्वान हो, रुपया ज्यादा नहीं लगे, थोड़े रुपये कुछ नहीं, दवाई का भी रुपया ज्यादा लगे तो ये बढ़िया, जिस कथा में भीड़ ज्यादा है वो कथा बढ़िया, जब 100 रुपये से आंकड़े लग गए तो बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई। जरा सोचे आप, खुद रुपया कोई काम नहीं आता, बस बस आप कैसे तो रुपये में कुछ मिलता ही नहीं, हमारे बिना रुपये मिलता है, रोटी मिलती है, सब मिलता है, कपड़ा मिलता है, सवारी मिलती है, मकान मिलता है, हमसे वो क्या चीज कम नहीं है, आपसे कम नहीं है हमारे पास, हम अभिमान कर रहे हैं तो हम अभिमानी कम नहीं है, एक हम बड़ा है, घूम जी थे राज बहादुर 300 क्या हुए आशा हुए। तो एक दिन की बात है, हम चाह रहे थे तो हमारे साथ एक सज्जन थे, उनको गाड़ी से उतार दिया, मोटर से उतार दिया, तो मैं उतर गया, क्यों क्यों उतार, क्यों उतार बस, तो मैंने अभिमान है, अभिमान हमारा भी, मैंने कहा मैं अभिमान में हम कम नहीं है, आपके पास रुपये है इस वास्ते विश्वास बड़े हो, हमारे पास नहीं है इस वास्ते हम बड़े हैं, बताओ अभिमान कम थोड़ी है, अभिमान में कम कैसे है, आपके रुपये होने का अभिमान है, भाई नहीं होने का अभिमान है, अभिमान में कम नहीं है, फिर उतार दिया, हम उतर जाएंगे, साधारण आदमी उसको उतार दिया, तो अभिमान में कम नहीं हमारा, और विनोद मैं कह दिया करता हूँ, आप क्षमा करते हैं, आप समझते हो हम बढ़िया मकान में रहते हैं, बढ़िया मोटर में चढ़ते हैं, बढ़िया मकान में हम रहते हैं, मोटर में हम चढ़ते हैं, आपके ऊपर मोटर चढ़ती है, चढ़ी जाती हरदम आठ पर, आप तो कभी कभी चढ़ते हो, हम ऊपर चढ़े हमारे पर चढ़ती नहीं मोटर, बोलो सचिन झूठी है, तो मोटर पर आप चढ़ते हो हम चढ़ते हैं, बढ़िया मकान आप पर चढ़ता है हमारे पर चढ़ता है, हम चढ़ते हो बढ़िया हम रहते हैं आपके ऊपर रहता है, आप जरा सोचो, विनोद करता हूँ आप बुरा न बात है, बात सच्ची है, ये भी अगर विचार करो आप तो मनुष्य जो महिमा है वो रुपये मोटरों से है, मकानों से है, रुपये पैसों से है, गहनों से है, रत्नों से है, मनुष्य की मनुष्य है वो अन्न नहीं खाओ तो अन्न सड़ जाए। मनुष्य चिंता तो करता है रोटी की, पर रोटी सड़ जाएगी, अरे रोटी के बिना मनुष्य सड़ेगा नहीं, कई दिन रह जाएगा। पर अन्न कितना दिन रह जाएगा, उसी अन्न की गुलामी करते हैं। आपके बिना पैसा ही काम क्या आएगा, पैसे बिना मनुष्य काम आता है, और पैसा मनुष्य के बिना पैसा काम आता है क्या? पैसे मेरे पत्थर में क्या फर्क है, गड़ा हुआ पैसा पड़ा है, सोना पड़ा है, मना बंद सोना पड़ा है, पर मनुष्य काम न ले तो क्या काम आएगा। तो मनुष्य ले सकता है ना, तो मनुष्य उपयोग में ला सकता है। उस मनुष्य शरीर की तो आप करते हो अवहेलना, तिरस्कार, अपमान और रुपया करते हो आदर, तो आप ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने कितने पाप करते हो आराम के लिए, सुख के लिए, भोग के लिए, हद हो गई है भाई। राम राम राम राम राम, आप क्या बताओ। सज्जनों कृपा करो, कृपानाथ ऐसा पाप मत करो, अन्याय मत करो, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात क्या करोगे बताओ। मैंने एक धनी से पूछा कि तुम रुपया कमाते हो क्या करोगे, क्या उम्र भर में खा सकते हो, उम्र भर में खर्च कर सकते हो इतने रुपये तुम्हारे पास, नहीं कर सकते तो छोड़कर मरो। मैं 10 लाख छोड़ ज्यादा मर गया, 10 लाख छोड़ कम मर गया, क्या हर्ज हुआ। छोड़ ही मरना है तो मौज ले लो, दान करने की, उपकार करने की, ये एक मौज है तो ले लो, या जोर जोर करके ज्यादा छोड़ मर गया। अब ज्यादा छोड़ मर ज्यादा क्या फर्क हुआ, कम छोड़ मर क्या है। जब मरेगा छोड़कर मरेगा, विरग तिर त्यागी साधु है, लंगोटी है एक तू भी फूटी है तो लंगोटी तू भी बचेगी, मरेगा पहले तो फिर ज्यादा संग्रह क्या होगा। दादू दुनिया बावली सोच कर गली, रोटी देसी राम जी दो पाना फैली और देती है राम जी, क्या करोगे। इसका सज्जन थे, उसने कहा हमारा इसके हमारे पास उत्तर नहीं है, क्या करो रुपये बताओ। हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रात रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया, हाय राम कर निहाल हो जाता, कल्याण हो जाता आपका। भगवान को याद करते हे नाथ, हे माता, हे प्रभु, हे प्रभु, रुपया कल्याण करेगा आपका। जब भगवान को याद करो तो आप कल्याण बाकी रहेगा, आप संत महात्मा हो जाओगे, तत्व के जीवन मुक्त हो जाओगे। मीराबाई है वो राजरानी थी, राजकुमारी थी, परंतु मीराबाई की महिमा राज्य के कारण से है, भगवान के कारण से है। भाई जैसे कोयला कितना ही बढ़िया हो, उस कोयले को साफ करना लगे तो कोयला वो नहीं उजला, 100 मन साबण लगा है, 100 मन साबण बोले उजलेगा। अग्नि से बिछड़ा है, अग्नि में रख दो चमक उठेगा एकदम। ऐसे आप भगवान में लग जाओ, चमक उठोगे विलक्षण। जहां जहां से बिछड़ने से आप में गलती आई है, उसमें बिछड़ने विमुख ही विमुख दौड़ते, पैसा एक हो जाए, हो जाए महान भी स्टोरी में जा रहे, माया में रह जाए वासना, इधर देह धराशी पड़ा रहला घेरा घाला सब समार ले जैसे। तो वो क्या चीज बढ़िया है ये तो सोचो आप। पैसा है, पैसा का उपयोग बढ़िया है, उपयोग हरेक चीज का बढ़िया है। पैसा का उपयोग किया जाए, गरीबों की सेवा की जाए, बड़े आदरणीय आपके बूढ़े बड़े उनका आदर किया जाए, उनकी सेवा की जाए, तो आपका पैसा बड़े काम की चीज है। गरीब है, अपाहिज है, आरक्षित है, निर्धन है, आवश्यक जिंदगी है, रोटी कपड़े की, वो अगर आप प्रबंध करो तो कितना आपका पैसा काम का है। तो सदुपयोग किया जाए, किसी वस्तु का भी सदुपयोग बढ़िया है, बीमारी का भी सदुपयोग किया जाए तो कल्याण हो जाएगा, दुरुपयोग किया जाए तो पतन हो जाएगा। तो लोभी आदमी सदुपयोग नहीं कर सकता, जिसके विषय लोभ है वो सदुपयोग नहीं कर सकता। सदुपयोग कैसे करेगा, त्याग कर नहीं सकता। सदुपयोग होता है त्याग से, रुपया छूटता नहीं है, रुपया नहीं आवे तो घाटा लग जाए, सह लगे, पर दे करके हम कमजोर बन जाए ये नहीं होगा। ज्यादा धनी नहीं, 1 लाख रुपया आपके रोकड़ में हो गया, अरे छोरा मूल में से खर्च करे तो महाराज कहते हैं छोरा मूल में खर्च करते हो, मूल में कोई 10,000-20,000 सदा पैसा कैसे तो करो, मैं मूल में धन खर्च कर लो तो मूल का क्या करो, तुम्हें लगाओगे क्या करो? आपसे पूछा जाए मूल क्या करोगे? मूल में खर्च कर मालूम होता कर्जा लिया हमने, इतना तो कर्जा चल गया हमारे पास, अब यह भर्ती पूरी करनी, ये चिंता लगी है। जब आप सोचो ये बुद्धिमानी है, क्या लाभ है इसमें? तो आपके मन से खूब काम मिलना चाहिए, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से काम लो, सेवा करो, कितना लाभ आप ले सकते हो, कितने गायों की अपेक्षा कर रहे हो? अब गायों की बात दूर रही, छोरा अंग्रेजी पढ़ाते हैं अंग्रेजी स्कूल में, हिंदी की गिनती नहीं आती, पशु तरसों को देखा छोरा ने पूछा, 20 तक गिनती को नहीं आ छोरा ने पढ़ाए, अंग्रेजी बोल सके, अंग्रेजी गिनती बोल सके, हिंदी गिनती नहीं आवे, जवान आदमी से मेरे काम पड़ा है, हिंदी नहीं आती उनको, हम अंग्रेजी में पढ़े हैं, वह हिंदी बोले तो उस पर फाइन हो जाके इतना तो जुर्माना देना पड़ेगा, यार उसी में बताते हैं। अरे धन करते हुए कहते उनके लिए, उनको पागल बनाते हो, विदेश बनाते हो, अरे उनके लिए धन इकट्ठा करते हो, क्या दशा होगी आपकी? ये जरा स्वयं सोचो आप, इमाम पढ़ाई बड़ी अच्छी होती है, पढ़ाई क्या होती है? ABCDI बड़ा खत्म है, और क्या होगा बताओ? ऐसी बात बहुत बढ़िया हो गई, रामा रामो रामा नहीं हमारा गजा गजो किया, बाल क्या बाल को बाल का, गय की जगह गणेश, गणेश तेरा सांप्रदाय गधा गधा रहो गधा, तो बुद्धि गधे जैसी होगी, उन्हें पढ़ाओ वहां युवान पढ़ाओ, क्या समझेंगे, क्या पढ़ेंगे बेचारेगी, क्या जानेंगे भी? परंतु क्या एक प्रवाह बहा है महाराज, छोरियों भी बजे बढ़िया पड़ी हुई अच्छी चाहिए, अरे वे सुपात्र हो, अच्छी हो, घर में घर की लक्ष्मी है, ऐसी छोरी मेरा ब्याह नहीं होता पिंडी, अब क्या करोगे पढ़ा करके? छोरी कहाँ जाएगी पढ़ करके? अब छोरा कम पढ़ा हुआ तो अभियान आएगा उसे कि मैं पढ़ी ज्यादा हूँ, तो पति का तिरस्कार करेगी, सासू का तिरस्कार, दादी साहब तिरस्कार, पटोरी नहीं आई है, अरे पटोरी बने इनमें से अकल है तुम्हारे में, अकल बड़े हो तो आवेगी, धीरे धीरे जिसने उम्र पाई है अपने मारवाड़ी के अपनी साड़ी देखी है उसमें जितनी अकल आवेगी वो पढ़ाई से आ जाएगी, कितनी पढ़ाई कर लो, तो बड़ी बूढ़ी माताओं में जो अकल है, हमारी माताओं की बात मेरे को याद है बचपन की, कितनी दया थी, बूढ़ी बूढ़ी माताएं दवाई बालकों जानती, जब कैसे बालक होता हो तो माँ जी को बोला हो मैं ऐसे करती हूँ, डॉक्टर नहीं जानती उतना, डॉक्टरों को पता नहीं, बालकों को ऐसे पता नहीं है, ये पंजी की दादी थी, दादी माँ मेरा आकड़ा कपड़ा निकलेगा, बाजी रोटी घोट लाया प्यार कर मैंने खिलाया पूरा जवान जवान छोरिया मजे बाजी बाहर चावल कर कौसा तब घास दे दे और यूं दे दे, सब बाजे बहुत बढ़िया चिकित्सा करते थे, बूढ़ वाली रोटी लाई मेरे को खा लो एक आकड़ा काकड़ निकल गया ठीक हो गया, स्नेह करना खून है बताओ क्या लगे गाय के भैंस मिट्टी कृपा ने प्यार गए ये खा ले ये खा ले ये खा ले, ऐसी है किसी में? ये नारी जाता है मातृशक्ति है या पोषण करने की शक्ति है, मात्रा समम नासि शरीर पोषणम, उसका तिरस्कार के गर्भ भाई गिरा दो गए, क्या अकल ये भरा राम राम राम राम, मातृशक्ति का नाश करते हो, ये सब मातृशक्ति के हुई है, सब जगह बैठे ना माँ से आए, सब माँ से आए, उस माँ का नाश करते हो, राम राम राम राम, तो सबसे श्रेष्ठ परमात्मा है, परमात्मा के नीचे होता है विवेक है, विवेक मनुष्य में होता है, तो मनुष्य ऐसे है उसे नीचे गाय है, उनसे से पशु पक्षी है, उनसे नीचे वृक्ष है अनाज है ये है, इससे नीचे वस्तुएं है, जिन वस्तुओं से विवाह होता है कपड़ा है रोटी है ये है, ये सब तो छोड़ दिया, बस केवल रुपया ही रुपया, सबसे रद्दी रुपया है, रुपया बड़ी काम की चीज है, जूती पैर करके चलो तो 1.5-2 मन का थैला उसके काटा खर्चा नहीं लगा, रक्षा करते हैं। इस बात जूती बड़ी काम की चीज है, पर सिर पर रखने की नहीं है, पैरों पर पहनने की है। ऐसे रुपया सबसे बढ़िया है, पर अपनी जगह सब बढ़िया है। पुर्जा छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपनी जगह बड़ा होता है। गरीब का पुर्जा बड़े छोटे छोटे इधर बड़े कर दो चलेगा। अपनी जगह बड़ा है तो अपनी जगह रुपया बहुत बढ़िया, पर रुपये के बाद झूठ कपट बेईमानी ठगी अधर्म पाप अन्याय सब रुपये के लिए कर देते हो, ये क्या कर रहे हो? ये जरूर सोचो, रुपया का काम में लाओ। जैसे गायों के लिए विद्यालय खोलो आप, जैसे विद्यालय में बालक पढ़े, धर्मात्मा बने, गीता रामायण का प्रचार करो, भगवान नाम का प्रचार करो, जो अगर आपका वंश सुधर जाए, पीढ़ी सुधर जाए, ये काम करो। पैसा लगाओगे कहीं पर, आपको तो पैसा कमाने के आगे खर्च करने का उपयोग करने का वक्त नहीं है। बच्चे किधर जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इसको आपको सोचने का वक्त नहीं है। रुपया है, रुपया है, रुपया है, कमर दो किस होगी, ये तो पागल बन रहे हैं। मारा कितने कितने कितने दुराचारों में जा रहे हैं छोरा छोरी, किसी छोरे के किसी छोरी के साथ संबंध, किसी मैं उसके साथ ब्याह करूंगा। छोरियां कहती है हम लोगों को शर्म आवे, वे कहती मैं तो उसे ब्याह करूंगी। हमारे देश था ऐसा, कितनी मर्यादा थी, कितनी विलक्षणता थी, कितनी शर्म और कितनी निर्लज्जता आ गई है। सलज्जा गणिका नष्टा, निर्लज्जा से कुलांगना, कुलांगना में निर्लज्ज बना। कृपा करो कृपानाथ, आपके पैसा पैसा का सदुपयोग करो, गरीबों की सेवा करो, गायों की सेवा करो, गायों का पालन करो। कोजी तरह से गायों का कत्ल हो रहा है, 36,000 कारखाने हैं गौ बंद करने के, और बढ़िया बढ़िया कत्ल खाना फिर निर्माण करने की योजना हो रही है। अपना में भी एक बड़ा बड़ा कल कल का कारखाना खोलने वाला, ऐसी बात सुनी है, ऐसी योजना बन रही है। आप पैसों क्या करोगे बताओ? बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना प्रबंध करो, अच्छे मास्टर रखो जिससे बच्चों को शिक्षा मिले, लड़कियों को शिक्षा मिले। छोटे छोटे बालक तो लड़कियां आते, लड़का अलग, या बड़ी अवस्था में दोनों साथ में, अब ऐसा शिक्षा होती है, उसमें कितने कितने नाम तो हो रहे हैं। मेरे से कोई पूछे ना कि भाई मेरी बात मानोगे तो नहीं, मैं क्या बताऊंगा? तो मैं उनके साथ शादी करूंगा, उनके साथ शादी। ब्राह्मण ने लड़की मात्र साथ भाग गई, तोड़ गई, मान ही नहीं गई, करना ही। ये दशा हो रही है, और फिर वो सह शिक्षा ही कर रहे हो, वैसे ही कर रहे हो सभी। तो कब विचार होगा, क्यों सा दिन होगा जिनसे आप विचार करोगे? तो आपको अपने देखना चाहिए, भाई हमारा मनुष्य शरीर है, भगवान ने कृपा करी है, सनातन धर्म में आप उत्पन्न हुए हो, आपके सामने दान है, पुण्य है, ये सब है, आप करते हो दान पुण्य भी, आप करते हो, आपके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे सदाव्रत चल रहे हैं, मंदिर निर्माण हो रहे हैं, धर्मशालाएं हो रही है, गौशाला हो रही है, परंतु भाई बहुत कम है। आपका जितना होना चाहिए उससे कम है, और विचार करो आप, आपकी प्रवृत्ति है, आप जानते हो, थोड़ा सा थोड़ी सी और कृपा करो, उदारता करो, विद्यालय खोलो, बालकों को पढ़ाने के लिए ऐसा करो जैसे कि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इन बातों को समझे। जब क्या समझेंगे? बहुत ठीक। हमारे मन में आती है कि जो मुफ्त में चीज दी जाती है ना, उसका लोग आदर नहीं करते। अपने तो बढ़िया समझ कर देते हैं फिर काम ले, परंतु उसके मूल्य नहीं करते, छोड़ फेंक देंगे। देखो, पढ़ो, समझो तो कितना फायदा होगा। अच्छे से अच्छी समझ कर दी जाती है, मुफ्त में रद्दी समझ कर नहीं दिया जाती है। यहाँ के सज्जनों ने विचार किया है, अच्छी चीज हरेक भाई बहन के हाथ में जावे, अपनी दृष्टि से अच्छी चीज। आप जो पैसा नहीं लगे, पैसा लगे तो बढ़िया हो जाए, पैसा नहीं लगे रद्दी, मुफ्त में रद्दी। हमारी पैसा लगा दिया जाना तो बड़े बड़े धनी आदमी आ गए धनी आदमी बिचार पड़ते ही करते हैं कौन आता है, ये पूछते हैं कौन है, कहे संध्या खाना होता है तो कौन कौन आते हैं। अब कौन कौन आते पहला हिम्मत कौन करे, एक दो आ जा तो फिर हम चलोगे तो देखते रहते हैं कौन आओ पहले फजी तो कौन करे पहले हिम्मत नहीं होती। उसे बैठते नीचे बैठे साधारण बैठे आदमी के सामने बैठे कभी आदर नहीं हो सकता आदमी। तो आप कृपा करो कृपानाथ, अच्छा साहित्य उसे पढ़ो।